Będzie się chmurzyć, szczególnie na południu. W pozostałych regionach możliwe większe rozpogodzenia. Nocą w północnej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami będzie padał deszcz. Temperatura dodatniej nocy od 2 stopni na Pogórzu, 4 na wschodzie, do 9 na zachodzie. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, choć miejscami będzie przelotnie padał deszcz, bez opadów jedynie na wschodzie. No i silny wiatr na południu Górnego Śląska do 80, na Podhalu do 90, w Sudetach do 100, a w Bieszczadach nawet do 120 km na godzinę. Jutro na termometrach od 9 stopni na północy, około 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Za nami 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. To przeżywaliśmy na żywo, nie tylko w Los Angeles. No niestety polski obraz nie zdobył Oscara. A my zastanawiamy się, jak wymawiać tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego. A mi się ten tytuł filmu kojarzy z takim krecikiem, który mówił ach jo. Też kultowe państwo jak wypowiadają. Niektórzy mówią, że Anglicy aj o, jak to można? Przecież dla anglojęzycznej części społeczności ten tytuł został rozpisany e-o, żeby właśnie czytać i-o. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie, gdyby państwo chcieli dodać coś od siebie. 6 minut po godzinie 17:00, to teraz też coś z filmu. Pamiętają państwo jakiego? Pamiętają państwo, z jakiego to filmu? No, wiadomo, 9 minut po godzinie 17. Nie? No to my podpowiemy raz jeszcze. Trójka, widzisz pani. No dobra. Trójka, proszę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idealny wybór. Szereg się kłania, kultowo. Kolejne ekranizacje i oczywiście także fantastyczne przygody, które dziś w audycji popołudniowej wspominamy. 9 minut po godzinie 17:00 podróżujemy po świecie i mówimy o ważnych rzeczach, a tymczasem okazuje się, że koszty życia w Wielkiej Brytanii rosną coraz bardziej. Mocno uderza to w brytyjskich emerytów. Część z nich nie może więc sobie pozwolić na to, by już nie pracować. Inni szukają zaś życia w innych miejscach Europy. Na przykład w Polsce, gdzie brytyjskich emerytów w ostatnich latach przybyło. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Takiego domu nie ma chyba nigdzie na świecie. 28-letni Brytyjczyk Harrison Marshall zamieszkał w kontenerze na śmieci. Nie jest to kubeł jak ten, w którym mieszkał Oskar z Rzęda z ulicy Sezamkowej, ale duży, podłużny kontener na wielkogabarytowe odpady, jakie czasem widzi się na budowach. Na jego podstawie wybudowany został także drewniany domek, może pozbawiony takich wygód jak kanalizacja czy bieżąca woda, ale za to bardzo przytulny. Harrison Marshall jest bowiem artystą i architektem, a dom w kontenerze na śmieci to jego reakcja na gwałtownie rosnące w Wielkiej Brytanii koszty zakupu czy wynajęcia mieszkania. Wróciłem do Londynu po kilku latach za granicą i próbowałem znaleźć mieszkanie, które mieściłoby się w moim budżecie i spełniało moje kryteria, ale gdy już jakieś znajdywałem, okazywało się, że 100 innych osób również szuka takiego lokum i ono znika z rynku w ciągu 5 minut. Dom kontener na śmieci, choć teoretycznie można w nim zamieszkać, jest projektem artystycznym, ale obrazuje problem, z jakim boryka się coraz więcej Brytyjczyków. Szybko rosnące koszty życia. Drożeje przede wszystkim energia, a to ciągnie za sobą duży wzrost żywności, transportu czy odzieży. Raport brytyjskiej Joseph Rowntree Foundation pokazał, że zagrożonych wyraźnym obniżeniem standardu życia jest już kilkanaście milionów Brytyjczyków. Do wzrostu cen żywności przyłożyła się także kiepska ostatnio pogoda w południowej Europie i kłopoty celne związane z Brexitem. Ceny warzyw w brytyjskich supermarketach są horrendalnie wysokie, a niektóre sieci ograniczyły nawet sprzedaż warzyw do maksymalnie kilku sztuk na raz. No to jest problem dla wielu ludzi. Trudno zrobić zakupy, żeby wyżywić zdrowo większą rodzinę, skoro można kupić maksymalnie 3 pomidory na raz. Ale ceny są tak wysokie, że nas to już w ogóle na pomidory nie stać. Ja jeżdżę czasem po mojej okolicy i patrzę, co w jakim sklepie jest aktualnie najtańsze. I robię zakupy po kawałku w kilku sklepach. To jest trochę przerażające. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe problemy. Wysoka inflacja w Wielkiej Brytanii ma podobne przyczyny co w wielu innych krajach Europy. Popandemiczny wzrost popytu przy jednoczesnej obniżonej podaży, kłopot z regularnymi dostawami towarów i rosnące ceny energii oraz paliw. I o ile część z tych problemów z czasem się zapewne unormuje, o tyle koszty życia w Wielkiej Brytanii rosły tak naprawdę mocno już przed pojawieniem się koronawirusa czy przed rosyjską napaścią na Ukrainę. Brytyjska gospodarka cierpi po Brexicie m.in. na brak taniej siły roboczej, jaką zapewniali wcześniej imigranci z Europy Środkowo-Wschodniej. A na rosnących kosztach życia cierpią bardzo brytyjscy emeryci, jak 68-letnia Carol, która opowiedziała telewizji Sky News o tym, że musi obecnie dorabiać w aż 3 miejscach. Jeśli rzeczywiście chcę mieć jakieś życie, to po prostu muszę pracować. Do końca tygodnia zostało mi na koncie w banku 26 funtów. Nie zrobię sobie za tę kwotę nawet porządnych zakupów spożywczych. Ale część brytyjskich emerytów od lat ma jeszcze jeden sposób na życie. Przeprowadzkę do innych, tańszych krajów. Kiedyś były to najczęściej kraje południa Europy, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Grecja. Teraz jednak w czołówce są kraje środkowoeuropejskie, co pokazało badanie opublikowane przez dziennik Daily Mail. Najwięcej nowych brytyjskich emerytów przybywa w Polsce oraz na Słowacji i Litwie. Ci, z którymi rozmawiał brytyjski dziennik, chwalą sobie nie tylko niższe koszty życia, ale też jego jakość. Co prawda, zauważa Daily Mail, część z tych brytyjskich emerytów to Polacy czy Słowacy, którzy przez lata pracowali na wyspach, a na starość wrócili w rodzinne strony. Ale wśród osób, które w ostatnim czasie przeprowadziły się ze swoją emeryturą do Polski, nie brakuje też rdzennych Brytyjczyków. A patrząc szerzej na tę sprawę, francuskie związki zawodowe będą kontynuować walkę przeciwko reformie emerytalnej. Przypomnijmy, że Senat w weekend przegłosował projekt budzącej ogromne protesty społeczne reformy, której najważniejszym punktem jest podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. A w związku z pracami nad projektem reformy we Francji odbywają się masowe demonstracje związków zawodowych. Doszło do nich w 230 miastach. Według szacunków władz w demonstracjach wziął udział od 800 tysięcy do miliona manifestantów. Zresztą w całym kraju odbywają się też strajki. O tym także mówimy w audycji popołudniowej. 14 minut po godzinie 17. Just a touch, baby. I look around, the city's cold and empty. No one's around to judge. Za nami także 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, a my dziś staramy się znaleźć tę najprawdziwszą z prawidłowych odpowiedzi, jak wymówić tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego. Ja myślę, że każdy, kto spotkał osiołka, to wie, że to jest typowy osiołkowy odgłos paszczą, po prostu o, takie coś. Odgłos paszczowo. Bardzo dziękuję. 2 dwójki i 7 trójek, gdyby państwo chcieli dodać coś od siebie. Prawie 18 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Silicon Valley Bank, dosłownie Bank Dolina Krzemowa, już oficjalnie bankrutem, to największa upadłość amerykańskiego banku od 2008 roku. Instytucja, przypomnijmy, kredytowała wiele ryzykownych projektów firmom właśnie z kalifornijskiej Doliny Krzemowej, gdzie swoje siedziby mają światowi giganci. Co ta upadłość oznacza dla naszych portfeli i dla naszej gospodarki? No i czy grozi nam efekt domina? Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej w studiu. Witam Dzień cię dobry, raz jeszcze. No to od początku. No zacznijmy od tego, że amerykańskie władze zrobiły sporo, żeby ewentualne domino zatrzymać. Zagwarantowały, że klienci mogą spać spokojnie, pokrywając straty związane z tą likwidacją pieniędzmi z funduszu gwarancyjnego. Błyskawicznie interweniowali też Brytyjczycy, bo to właśnie na Wyspach czy w Indiach jest sporo instytucji, które korzystały z pieniędzy SVB. Dodajmy dużych pieniędzy. Ten sektor i Dolina Krzemowa realizowała ogromne transakcje finansowe, dokapitalizowań, przejęć, więc tam pieniądz chodził na najwyższym poziomie, na najwyższych wartościach. I oczywiście może to zaburzać bezpieczeństwo finansowe i sektora bankowego Stanów Zjednoczonych. Mówi mi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Silicon Valley Bank był 16. największym bankiem w Stanach. Nie jest więc jakimś gigantem, ale i tak jest 2 razy większy od naszego czempiona PKO BP. Wspomniany sektor nowych technologii, zwłaszcza w czasie pandemii, mówiąc kolokwialnie, na sterydach. I postawienie tylko na tego jednego konia przez amerykański bank był po prostu błędne. Wyjaśnia mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dawał pieniądze branży, której zaczęły kończyć się środki w zeszłym roku. Branża technologiczna przechodzi w Stanach Zjednoczonych restrukturyzację, było dużo zwolnień, a bank ten lokował jak każdy inny bank pieniądze w obligacjach, które kupował na niskiej stopie procentowej w 2020, 2021, 2022 roku. A kiedy stopy procentowe poszły do góry, firmy z Doliny Krzemowej chciały wycofać swój kapitał z banku, a skoro ten okazał się zamrożony w obligacjach, to zaczęły się problemy. Jest to samospełniająca się przepowiednia. W momencie, w którym rynek się o tym dowiaduje, oznacza to, że chcesz szybciej wyciągać pieniądze. Na to może doprowadzić do upadłości banku. Czyli spodziewając się tego, że bank może upaść, de facto klienci sami doprowadzili do tego, że przestał być wypłacalny. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do kraju. W Polsce na naszej giełdzie mamy jedną spółkę z branży growej, która 10% swoich pieniędzy trzymała właśnie w Silicon Valley Banku. Ale firma zapewnia, że upadek giganta jej nie zrujnuje. Mimo to na naszej giełdzie dziś kontynuacja spadków. Indeks WIG 20, WIG Banki, czyli specjalny subindeks, który właśnie notuje sektor bankowy, na zamknięciu nurkuje o ponad 3%, no a na europejskich giełdach te minusy są nawet jeszcze większe. Duże banki, takie jak Credit Suisse, nurkuje o prawie 10%, Deutsche Bank traci niemal 5%. To jednak nie jest panika z 2008 roku i w naszym regionie raczej jakichś potężnych zawirowań nie zobaczymy. Już mówi się jednak o zaostrzeniu po raz kolejny przepisów dotyczących nadzoru finansowego w USA. I jeszcze jedna ważna uwaga. Piotr Arak przewiduje, że w tej sytuacji amerykański Fed, czyli odpowiednik naszego banku centralnego, może zdecydować się na łagodniejszą politykę monetarną, by nie wbijać gwoździa do trumny amerykańskim bankom. Bank centralny amerykański może zmienić trochę swoją komunikację dotyczącą dalszych podwyżek stóp procentowych, po to, żeby nie dopuścić do większych stresów w amerykańskim sektorze bankowym. No oczywiście na decyzję Fedu patrzy też z zainteresowaniem nasza Rada Polityki Pieniężnej, patrzy i podejmuje swoje decyzje. To posiedzenie w przyszłym tygodniu. Na bankructwie amerykańskiego banku jeszcze dzisiaj porozmawiamy, oczywiście w podsumowaniu dnia. Po godzinie 18.40 już teraz zapraszamy, uspokajając, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, tak, o nasze portfele. Więcej o tym również Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze dzisiaj. Audycja popołudniowa, prawie 22 minuty po 17. Często takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo.

Dzięki specjalnym oznaczeniom podróżujący będą mogli przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić poprzez kod QR, czy pojazd, który przyjechał, jest zarejestrowany w miejskiej bazie. Kampania jest odpowiedzią na przeprowadzone przez policję w grudniu i marcu kontrole wrocławskich taksówek. W ich efekcie wystawiono 60 mandatów oraz zatrzymano 30 dowodów rejestracyjnych. W trakcie kontroli ujawniono, że 8 osób nie posiadało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób, a 20 pojazdów nie nadawało się do jazdy. Kilku kierowców miało też przy sobie narkotyki. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Czyli za 28 minut, a już teraz czas na wiadomości sportowe. A z tymi przybył Krzysztof Łoniewski. To może być ciekawe spotkanie. Wisła Płock zagrał siebie w ostatnim meczu kolejki w piłkarskiej PKE Ekstraklasie z Widzewem Łódź. Gospodarze po fatalnym początku tegorocznych rozgrywek przegrali 5 kolejnych meczów. Wreszcie w poprzedniej kolejce, właściwie w zaległym meczu, zgarnęli 3 punkty. Goście zaczęli źle, jak na Beniaminka, spisują się wręcz w całym sezonie znakomicie, ale przed tygodniem ulegli i to u siebie niżej notowanej Warcie Poznań. Stopera Widzewa Serafina Szotę pytano przed meczem w Płocku, co zrobić, żeby tym razem nie stracić gola czy goli. Zawsze ciężko powiedzieć przed meczem, co zrobić, bo wiadomo, że w meczu są różne sytuacje. Na pewno wystrzegać się błędów, na pewno grać blisko, grać agresywnie. My jako obrońcy to musi być w naszym DNA i tak naprawdę co mecz musimy to podtrzymywać i wierzyć w to, że utrzymamy zawsze wynik 0 z tyłu. Mówił Serafin Szota, początek meczu w Płocku o 19:00. Wtedy na korcie w Indian Wells zamelduje się Hubert Hurkacz i w spotkaniu trzeciej rundy tysięcznika ATP zagra z przeżywającym dobry czas Amerykaninem Tomim Polem. Z kolei w środku nocy, koło drugiej, na tym samym etapie w turnieju pań broniąca tytułu w Kalifornii, Iga Świątek zagra z rokstarszą Kanadyjką Bianką Andreescu. Jej największym dotychczasowym sukcesem jest zwycięstwo w US Open, tyle że to było 3,5 roku temu. W lutym tego roku podczas alpejskich mistrzostw świata z wieloletnim trenerem Mike Dejem rozstała się najwybitniejsza zawodniczka w historii dyscypliny, Michaela Schifrin. Amerykanka właśnie odtrąbiła nawiązanie współpracy z nowym szkoleniowcem. To także Amerykanka Karin Hario, która poprowadziła do złotego medalu w rzeczonych mistrzostwach w Courchevel i Meribel Kanadyjkę Laurence Saint-Germain. Z kolei organizatorzy kolarskiego Tour de France poinformowali, że przyszłoroczna wielka pętla z uwagi na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu nie zakończy się na Polach Elizejskich, tylko wyjątkowo w Nicei. Mało tego, to nie będzie ta przyjaźń z piciem szampana po drodze, ale jazda indywidualna na czas, trzeba przyznać, na malowniczej trasie lazurowym wybrzeżem z Monako do wspomnianej Nicei. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów po 19:00. Jeszcze chwilkę poczekaj, bo wiem, że lubisz zagadki, lubisz dowcipy, więc coś też dla siebie. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, bez opadów jutro jedynie na wschodzie, no ale silniej powieje mimo. W sumie wysokiej temperatury to jednak wiatr silny, porywisty będzie zwiększał uczucie chłodu. Na Podhalu do 90, na szczytach Sudetów do 100, a w Bieszczadach nawet do 120 km na godzinę. Na termometrach jutro od 9 stopni na północy, 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Bo my tak szukamy. W sumie państwo wypowiadają tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego zgodnie z prawdą, tak jak życzyłby sobie tego reżyser. Za nami 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No niestety polski obraz nie zdobył Oscara. A my szukamy tego najprawdziwszego z tych najprawdziwszych wypowiedzi tytułu i o. Jest taki dowcip, jak jest ulubiony księżyc osów i to jest właśnie Io. Io to jest jeden z księżyców Jowisza, ja o tym chciałem powiedzieć. Bodajże trzeci pod względem wielkości. A, wiedziałeś, taka ciekawostka, proszę ja ciebie? A wej na Jowisza, tak mówił Asterix. I to nie dowcip, proszę ja ciebie. Za 24 minuty 18. Yeah. Kontakt do audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Za 20 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Sąd apelacyjny w Warszawie złagodził karę dla Krystiana O. do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za śmiertelne potrącenie pieszego na pasach na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. W mocy pozostawił 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. W sądzie apelacyjnym była Agnieszka Pawłowska-Krać. Wyłączną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość samochodu, który prowadził oskarżony, powiedział sędzia Sławomir Machnio w ustnym uzasadnieniu wyroku. Do wypadku doszło w październiku 2019 roku. 33-letni Adam G. razem z żoną i dzieckiem wyszedł na spacer. Przed pasami na ulicy Sokratesa zatrzymał się samochód osobowy, przepuszczając pieszych. Gdy rodzina przechodziła przez jezdnię, lewym pasem nadjechało BMW z prędkością 126 km na godzinę. Kierowca hamował, ale prędkość była zbyt wielka, by zatrzymać pędzący pojazd. Adam G. zdążył jeszcze odepchnąć wózek z dzieckiem. Sam zginął na miejscu. Krystian O. został skazany na prawie najwyższą możliwą karę, bo za wypadek grozi do 8 lat więzienia. Sąd rozpatrywał, czy należy zmienić kwalifikację prawną na zabójstwo z zamiarem ewentualnym, za co grozi znacznie wyższa kara. Różnica polega natomiast na tym, że w przypadku zamiaru ewentualnego sprawca godzi się z tą konsekwencją, natomiast w przypadku lekkomyślności tej konsekwencji nie chce i się na nie godzi, a znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego realizuje dlatego, że bezpodstawnie sądzi, że jego popełnienia uniknie. Ale jak mówił sędzia Sławomir Machnio, oskarżonemu można zarzucić rażącą lekkomyślność, ale zabić człowieka nie zamierzał. Oskarżony podjął manewr hamowania, gwałtowny pisk opon temu towarzyszył, chcąc uniknąć wypadku. Tym zamanifestował, że nie chce spowodowania śmierci w zamiarze ewentualnym. Aczkolwiek działał ze skrajną lekkomyślnością. Sąd zaznaczył też, że pieszy na pasach nie kierował się zasadą ograniczonego zaufania. Pieszy nie zarejestrował, choć powinien zwrócić uwagę na samochód, który jechał lewym pasem. Nie zarejestrował, że szybko się zbliża, że głośno silnik pracuje, że w pewnym momencie są wciskane hamulce. Na sali rozpraw była rodzina poszkodowanego. Anna Gadomska mówiła, że trudno jej odnieść się do wyroku, bo nie ma wymiaru kary, który wynagrodzi taką stratę. Czy jest w ogóle wyrok taki, który satysfakcjonuje i który może w jakiś sposób oddać nam Adasia naszego, którego straciliśmy 3,5 roku temu? Dziecko straciło ojca, żona straciła męża, rodzice stracili syna. Dla nas czas stanął w miejscu właśnie na tym przejściu dla pieszych, gdzie mogli się czuć bezpiecznie, gdzie czuli się bezpiecznie, szli na plac zabaw. I tak jak każdy z nas wychodzi właśnie w niedzielę na plac zabaw z dzieckiem, bo jest ładna pogoda, bo chcemy razem spędzić dzień rodzinnie. Niestety nie udało się mu wrócić. Adwokat Marta Zakrzewska mówiła, że ta sprawa i inne podobne pokazują, że polskie przepisy powinny być zmienione. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, też sprawa jest medialna, myślę, że też z tego względu, że media również zauważają pewną dysproporcję pomiędzy tym, co proponują nam przepisy, a pomiędzy sytuacją zastaną i taką kategorią zdarzeń. Myślę, że czas najwyższy, żeby rozpoczęły się jakieś działania nad zmianą przepisów. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny. Sąd okręgowy w Warszawie, przypomnijmy, w listopadzie 2021 pierwszego roku orzekł wobec obwinionego 7 lat i 10 miesięcy więzienia. Apelację od tego wyroku złożyli obrońcy, prokurator i oskarżyciele posiłkowi, przedstawiciele rodziny. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak. Kaśka Sochacka z listy przebojów trójki. Niebo było różowe z listy przebojów bez zmian, ale wciąż miejsce drugie zachowane. Dwie dwójki i siedem trójek. Czasami dzieci mówią, że jedzie takie coś cerułone i robi i o, i o. Pozdrawiam. Ale wiadomo, że chodzi o straż pożarną. A i to nie dezinformacja. O dezinformacji, o czym dziś już raz mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić w sferze tej naszych finansów bankowych, w światowym wymiarze. To już za chwilę w naszym cyklu News albo Fake News. Proszę zostać z nami za 14 minut 18. Ależ państwo błyskawicznie reagują o dezinformacji za chwilę, ale także państwo. Dwie dwójki i siedem trójek. Salami się nie robi z osła, to są legendy z mchu i paproci. Jest 200 odmian salami, z czego jedna jest robiona z osła, a pozostałe 199 z wieprzowiny. Całe życie człowiek się uczy i nie mówię to tylko w własnej osobie. Za 10 minut 18, więc ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Już o tym mówiliśmy w wiadomościach ekonomicznych. Silicon Valley Bank dosłownie stał się bankrutem. Bank Dolina Krzemowa. Ale nie tylko to nas interesuje w naszym cyklu dezinformacji, bo i na ten temat właśnie takie treści dezinformacyjne się pojawiły. Tak, panie redaktorze, w polskie media społecznościowe reagują szybko. Podchwyciły. I oczywiście... No temat gorący, bo zazwyczaj o tym mówimy, że tematyka uderza w emocje, a tu Jak pieniądze. Jak pieniądze to silne emocje, tak. To wiemy. I dlatego może jeszcze nie mówimy o dezinformacji, bo nie pojawia się tak dużo fałszywych treści, czy też niezgodnych z prawdą, ale pojawia się dużo takich tendencji podsycających te lękowe emocje, które z kolei ewidentnie mają tutaj doprowadzić do tej paniki, z którą mierzyliśmy się na przykład na początku wojny na Ukrainie. Czyli to jest taki prawie fake news, ale jeszcze nie do końca? Tak, panie redaktorze, dezinformacja czy też fake newsy to są szerokie pojęcia, ale oprócz tych typowo fałszywych mamy też w przestrzeni informacyjnej takie momenty, kiedy mamy do czynienia z prawdziwymi informacjami, ale podanymi w taki sposób, że mają one wywoływać negatywne emocje, które w rzeczywistości nie są adekwatne do danej informacji. I to mamy do czynienia z czymś takim? Tak, wtedy mówimy o złośliwych wiadomościach i tu mamy właśnie z tym do czynienia, kiedy podsycane są obawy na temat dość racjonalny. Upadłość, Polacy wiedzą, że jest to dość związane z systemem ekonomicznym międzynarodowo. Zatem te emocje są zasadne, no ale niezdrowe jest to, kiedy są podsycane po to, żeby wywołać szkodliwe reakcje, a konkretnie... Że właśnie po to są, żeby wywołać te reakcje. Konkretnie? A konkretnie chodzi o to, żeby przestraszyć polskich obywateli, aby oni rzucili się do bankomatów i znowu wybierali większej ilości gotówki po to, żeby zdestabilizować w ten sposób polski system bankowy. A zatem uwaga, korzystający z banków, uwaga słuchacze, bo to o to chodzi. Przede wszystkim, uwaga oczywiście, ale przede wszystkim podejmujmy racjonalne działania. Świetnie, że dzisiaj bardzo dużo uwagi media poświęcają temu zagadnieniu, tłumacząc, jakie są podjęte działania również przez rząd Stanów Zjednoczonych, aby zabezpieczyć te konsekwencje w wymiarze międzynarodowym. Co więcej, fakty są takie, że akurat u nas w Polsce, czy też w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma to aż tak wielkiego znaczenia dla bezpieczeństwa naszych banków. No słyszeliśmy także te uspokajające informacje niespełna pół godziny temu dla naszych portfeli, bezpośrednio dla korzystających klientów banków. Tak, i to jest właśnie bardzo ważne, żeby też dostrzegać te pozytywy i uspokajać wtedy, kiedy to jest konieczne. Natomiast tym, którzy funkcjonują w mediach społecznościowych, sugeruję, żeby uważali, bo ten wątek może się rozwijać i mogą właśnie pojawiać się z czasem manipulacje czy dezinformacje również na temat tych systemów bankowych. Więc nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji, zwłaszcza pod wpływem lęku. No, ale takie też informacje się pojawiły. Jak mamy reagować na narrację pod tytułem "A to takie zaklinanie rzeczywistości"? Zobaczycie, na pewno będzie krach w Polsce związany z bankiem. Tak jak słyszeliśmy o tej największej upadłości amerykańskiego banku od 2008 roku. Jak odpowiadać na, nie wiem, zarzuty, nie zarzuty, na taką narrację? Takie przepowiednie. Tak, że to jest zaklinanie rzeczywistości, co my wiemy, ekonomiści też nie przewidują wszystkiego i dopiero później wszyscy się obudzimy. No, panie redaktorze, tu powiem przewrotnie, że ja nie mówię, żebyśmy ślepo wierzyli w każde przepowiednie i jeżeli mamy krytycznie myśleć, to musimy wziąć pod uwagę też również te argumenty, tylko w tej wypowiedzi, którą pan przytoczył, właściwie nie ma argumentów, jest tylko i wyłącznie taki pesymizm i nastawienie bardzo bierne. Nie, bo nie. A tu właśnie chodziłoby o to, żeby powiedzieć dlaczego nie i ewentualnie dlaczego tak i rozważyć za i przeciw, plusy i minusy i klasycznie wybrać to, co w naszej ocenie racjonalnej będzie najlepsze. Natomiast nie dyskutowałabym w internecie z tego typu rozmówcami, bo oni ewidentnie działają raczej w taki sposób destrukcyjny dla dyskusji. Nie ma co karmić ich. No właśnie, jak się zachować, gdy napotkamy takie treści dezinformujące w przestrzeni medialnej? Po pierwsze, jeśli nie jesteśmy pewni, czy to prawda, czy nie, to zgłaszajmy do organizacji, które mogą nam pomóc i to sprawdzić. Po drugie, jeśli z kolei już wiemy, że to jest dezinformacja, zgłaszajmy to do właścicieli platform, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jest już taka możliwość. Po trzecie, jeśli ktoś nas prowokuje w dyskusji, jeśli napiszemy na przykład komentarz, to jest dezinformacja, nieprawda i ktoś chce nas sprowokować, nie odpowiadajmy, bo w ten sposób tylko podbijamy zasięgi takim treściom, więc lepiej je ignorować, ewentualnie poinformować bliskich i rodziny, że jest to nieprawda. Jak taki mechanizm działa, wyjaśniała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. A o bankructwie Silicon Valley Bank jeszcze będziemy mówić w podsumowanie dnia już za niecałą godzinę. A za 5 minut o 18 serwis Trójki.